یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بمب است، این ورش هیچی نداره. یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم، این طرف ریشه نداریم، اون طرف ریشه بریدیم. اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد، یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد. بس که زندگی نکردیم، وحشت از مردن نداریم، ساعت ها جلو کشیدن، وقت غم خوردن نداریم. برای اون یه وجب خاک همه دنیامونو دادیم، ما برای بوی گندم خیلی چیزامونو دادیم. هیچکی یادمون نداره خنده همو ببینی، این فقط درد وطن نیست، ما تو غربتم همینی، این ور و اون ور دیوار، درد ما هنوز همونه. آی شقایق ما جماعت، دردمون از خودمونه. تو همه خاطره همون حق دشمن مرده باده، حتی راه دشمنی رو هیچکی یادمون نداده. یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بن‌بست، این ورش هیچی نداره. از عذاب این قبیله هممون از هم بریدیم، حس هم خونی نداریم، چون قبیلمونو دیدیم. ما که تو زمزمه هامون هی به داد هم رسیدیم، یکی یادمون بیاره کی به داد هم رسیدیم. تو هجوم این همه حرف، هر جوابی یه سقوطه، تو بگو هر چی که میخوای، من که سنگرم سکوته.